açaí e falora me da da da da da da sushti tantelo me da da da da da da da açaí açaí falora me da da da da da da sushti tantelo me Că este jumul acasă Da, da, da, da, da, da Să trăiesc în mama mea Da, da, da, da, da, da Pentru ei mergi la viața Da, da, da, da, da, da Să trăiesc în mama mea Da, da, da, da, da, da Să știe toată lumea Până la ultimul ban Banii care i-am în buzunar Da, da, da, da, da, da Asta e plăcerea mea Da, da, da, da, da, da, da Să știe toată lumea Da, cine e, bă, iată știp Asta e nașul anate Are inima bucuroasă Că strugul este la casă